Nou ja, de kwartet. Het is dan weer ingewikkeld. Want er is een wethouder die zegt dat dit kan. Ja, lief luisteraar, het is. De fanfare is klaar, weet je. Nu druk ik een biertje om. En nou, theoretisch zijn er nog kikkers.